Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wilczur to niezły agent, bo znowu nadaje jak J23. Polskie telewizja przedstawia film Stawka больше, чем жизнь. 18 серия. Разыскивается группа антиверхов. Сценарий Анджей Збер. Композитор Ежи Матушкин. В роли капитана Клосса Станислав Михайлович. Фильмы снимались Юзеф Дуев, Вячеслав Гринц, Виктор Платович, Фердинанд Матысик и другие. Директор Вячеслав Майнберга. Андрей Войтович. Режиссер Анджей Войтович. łyszy cię w żyć. Stawkę łyszy cię w żyć. Stawkę łyszy cię w żyć. Zaraz, ale gdzie ja jestem? 2 tygodnie ledwie mnie tu nie było, a nie poznaję miejsca. Zaraz. Co tu zwisa z sufitu? Taka bombka. A to pewnie jeszcze po świętach tutaj takie, o, a to jaka fajna. A tutaj mnóstwo guziczków na stole. Nie poznaję. Tu wszystko się pali. O, tutaj sobie coś włączymy może, żeby jeszcze lepsza audycja była. Nie wiem, czy to naciskać też tutaj, o. O, nie wiem. O, i jakieś czerwone światło się tutaj pali. Zaraz, czy to studio jest na baterię? No nic, doktor Wilczur nie pamięta po tych 2 tygodniach. Pamięć ma dobrą, ale krótką. No niestety, może to zaważyć na jakości dzisiejszej audycji. Jakości, doktorze Wilczurze. Nie wiecie, o czym mówicie. To może o sprawach językowych w takim razie zacznę mówić, bo jako lingwista stosowany, wykształcony absolutnie za darmo przez społeczeństwo, powinienem się znać, a poza tym powinienem spłacać ten dług wobec społeczeństwa. Nie będę pytał, kontrolował, sprawdzał, tylko będę wyjaśniał. To był język estoński. Nikt by się nie domyślił, więc dlatego od razu mówię, zespół Venaskond, to wszystko będzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Ten pierwszy utwór Estończyków zwie się Czarna Bandera i to jest oryginalny tytuł. A ten drugi utwór to każde dziecko w Polsce wie. Trudno mi powiedzieć, skąd taka wielka miłość do spuścizny polskiej, kinematograficznej i językowej. Jakiś historyk kiedyś mi powiedział, że ze wszystkich okupacji krajów przez Polskę, ta w Estonii jest najmilej wspominana, bo coś w rodzaju uniwersytetu fundowaliśmy. No w każdym razie, doktorze Wilczurze, o historii w ogóle tutaj nie prawcie. Nie znacie się po prostu. Gdyby ktoś chciał w tej sprawie, to znaczy w sprawie panowania polskiego w Estonii, dawne czasy, ale dzisiaj można napisać na ten temat jakiegoś listela, strefa@polskieradio.pl, to oczywiście odczytamy, bo u nas pluralizm między 2 a 4 z niedzieli na poniedziałek. Wiadomo, jak nikt nie słucha, to można sobie na wiele rzeczy pozwolić. Dobrze, to estoński mamy z głowy w takim razie. Mamy też z głowy hasło, no często zgodnie z nim gramy, cały świat gra polski czat. Nie, ale to nie jest leitmotiv na dzisiaj. Leitmotiv na dzisiaj to brewerie na ferie. Tak, takie ferie, że wszyscy w jednym czasie i nie wychodzą z domów, żeby słuchać strefy, to mi się podobają. strefa@polskieradio.pl w ramach brewerii na ferie, ale też w ramach płodozmianu, no to w takim razie udajemy się do Turcji, gdzie ja mam ten fonogram. A, tutaj gdzieś leży. No właśnie, doktorze Wilczurze, 2 tygodnie cię tutaj nie było i wszystko ginie. Z Turcji. Schę past awa'y. Nawet sobie odpowiednio usiadłem do tego zestawu tureckiego, no ale czas rozprostować nogi. Zaraz, zaraz, bo tu dzisiaj chaos w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Doktor Wilczur wrócił z urlopu dwutygodniowego i nie wie, co się gdzie znajduje, ale jest, odkopałem tę płytę. Oczywiście ściskamy bardzo mocno łapę naszej drogiej kumy strefowej Basi, która dostarczyła nam ten fonogram, abyśmy obcowali z piękną twórczością turecką. Zespół, co prawda, nie z Turecka się nazywa, Schhe Past Avae, ale już jak było słychać teksty oraz tytuł tego albumu Belirdi Gece i stała się noc, no już po turecku. I czy to oznacza, że już będziemy mieli spokój z tureckim? Nie do końca, bo Basia dosłała ciężarówkę płyt tureckich, więc co najmniej do wakacji, ale nie wiem czy tych, czy jeszcze następnych, będziemy obcować z piękną twórczością turecką. A tę płytę, Belirdi Gece, czyli i stała się noc, zmordowaliśmy, zmęczyliśmy, zgraliśmy do cna i do imentu. Trzeba jakoś uhonorować naszą drogą kumę Basię, to stawiamy ją w takim razie na piedestale albo na skrzynce pocztowej. Wyjmujemy Basię ze skrzynki pocztowej i ją na niej stawiamy jak na piedestale. Basia donosi. Porobiliśmy sobie ostatnio z moim pieskiem samopstryki i przesyłamy niniejszym, aby panu trochę zapchać skrzynię. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Gdyby ktoś się ostatnio zastanawiał, dlaczego nic nie przechodzi pod strefa@polskieradio.pl, no to już ma odpowiedź. Niestety, moja facjata, to donosi Basia, została z urzędu przepuszczona przez filtr w hydrofonie i nie umiem tego zmienić. Widocznie hydrofon uznał, iż bez filtrów nie można mnie pokazać. Mój piesek za to bez filtrów i piękniutki. Owczarki rządzą, konkluduje Basia i oczywiście doktor Wilczur zgadza się z Basią w całej rozciągłości. strefa@polskieradio.pl, ale nie ma co pisać, bo wiadomo, co się z tą skrzynką dzieje i wiadomo, dlaczego się tak dzieje. W ramach płodozmianu oczywiście oraz naszego dzisiejszego leitmotivu brewerie na ferie. No, wciąż mi brakuje czasu, żeby powiedzieć, jak bardzo popieram ferie w tym roku, które nie dość, że jedne na cały kraj w jednym czasie, to jeszcze w domach trzeba siedzieć, strefy słuchać. Bardzo to się doktorowi Wilczurowi podoba. A my tutaj z Serbii, właśnie, żeby nie było tylko, że doktor Wilczur pasożytuje na słuchaczkach i słuchaczach i niczego nie załatwia do audycji. O, proszę bardzo, co załatwił? Ha, ha, z Serbii, zespół Repetitor. Pošalji mail na strefa@polskieradio.pl. No proszę, doktor Wilczur też coś załatwił do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, a nie tylko pasożytuje na wielkiej, acz patologicznej rodzinie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, no żyjącej z darów. Z Belgradu zespół Repetitor. Co prawda niedawno rozpoczęliśmy czerpanie z tego albumu, ale właśnie już zakończyliśmy, zmordowaliśmy, zmęczyliśmy, zgraliśmy do cna i do imentu, a to dlatego, że Repetitor no jakoś nigdy nie rozpieszczał specjalnie ilością utworów na płycie, a po drugie nie rozpieszczał czasem tych utworów, więc zebrawszy wszystko do kupy, no dwa odtworzenia i po wydawnictwie, które o, tu już będzie pewien problem lingwistyczny, ale doktor Wilczur musi nieść kaganiec oświaty lingwistycznej w naród, czyli uczymy się serbskiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Tytuł tej płyty zespołu Repetitor: Prazan prostor medziu nama, koi może i da ne postoi. Pusta przestrzeń między nami, która może istnieć lub nie. Jak znalazł na wakacje w Serbii? Kiedy? Pytają mnie. Dlaczego w zespole Repetitor raz śpiewa dziewczynka, a raz śpiewa chłopiec? Odpowiadam. Niechaj każdy znajdzie sobie jakiś wizerunek zespołu Repetitor, bo powstaje tutaj ważkie pytanie. Właściwie kto gra w tym zespole i na czym? I takie zetknięcie się z wizerunkiem zespołu Repetitor to niemalże szok poznawczy, dysonans poznawczy, a nawet pewne doświadczenie społeczno-płciowe. Doktorze Wilczurze. Ale nie, no koło w pół do trzeciej to można. Można. Serbski w takim razie wyrzucamy. Tymczasem oczywiście słuchacze mają głos, a nie tylko doktor Wilczur. Marianna. Gdy nie ma strefy dwa razy, to już stanowczo za dużo, ubolewa Marianna. I jestem pewna, że słuchacze wyją wtedy do księżyca z żalu i tęsknoty. No, ja taki pewny bym nie był. Marianna kontynuuje. Strefa skutecznie mnie ostatnio wyprowadziła z lekkiego dołka. Tak więc posiada doktor moce nie tylko lingwistyczne, ale i terapeutyczne. No cóż, to w takim razie kolejny zestaw terapeutyczny może komuś się przyda, bo nigdy nie wiadomo, co z tego, co prezentuje doktor Wilczur, komuś się do czegoś przyda. Nie wyrzucać, lepiej. Jak często wspominam, najgorzej w strefie mają Austriacy. Dlaczego? Ano dlatego, że mamy więcej nagrań z Niemiec, niż możemy odtworzyć na antenie, więc Austriacy na tym cierpią, bo jeden język, a w Austrii taki sam jak w Niemczech, może się pojawić w jednej audycji tylko raz, no bo parytety muszą być honorowane. Więc jak tylko gdzieś tam po drodze jakiś Niemiec się zgubił, to doktor Wilczur Austriaków ciągnie do strefy i proszę bardzo, jest Austria, kolejny sukces doktora Wilczura. Z Wiednia, Jonas Kultbaum. So englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an strefa@polskieradio.pl. Von Anfang an warst du mein Freund. Immer schon warst du zu mir total loyal. Ich hab sie immer übersehen, die Treue von dir. Die ganze Zeit war ich nicht fair. Und eigentlich gab ich dir nie die kleinste Chance. Ich hab sie immer übersehen, die Liebe in dir. Und ich wollte dir nur sagen, es tut mir leid. Ich war so furchtbar infantil. Ich war zu schwach, ich war zu feig. Hab getan, als wär das nur ein Spiel. Und du hast an mich geglaubt. Ich war auf beiden Ohren taub. Meine Reue, sie kommt spät. So oft weiß ich es erst, wenn nichts mehr geht. Meine Tränen nützen nichts, du hast nichts davon. Und ich wünschte mir so sehr, du wärst hier, auch wenn ich dich doch nicht verdien. Es wär zu schön, du wärst bei mir, so als wäre eigentlich gar nichts. Meine Entschuldigung, wer's glaubt, ich war auf beiden Ohren taub. Auf beiden Ohren taub, śpiewał zespół Jonas Kultbaum, czyli głuchy na dwoje uszu. Ale to chyba nie o doktorze Wilczurze. Może to o jakimś innym redaktorze. Ha, no właśnie, uszu. Doktorowi Wilczurowi zazdrości nie jeden osioł. strefa@polskieradio.pl o uszach doktora Wilczura i nie tylko. Pod tym adresem można donosić. Cóż ja o zespole Jonas Goldbaum. Brzmieli jak Niemcy, ale to Austriacy, którzy, powtarzam, mają najgorzej w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, no i jeszcze Szwajcarzy. Na okładce, żeby nie było, że dr Wilczur z jakichś tam pirackich ściągnięć nadaje, na okładce tej płyty zespół Jonas Goldbaum występuje jako lale. Lale w kobiecych rękach. I tu jest podpisane, to pewnie tytuł tej płyty, Unsere Welt braucht dich, czyli nasz świat cię potrzebuje. No, pocieszające, ale mam wątpliwości, nadając niedzieli na poniedziałek między drugą czwartą. Ale też przypominam i ostrzegam, nie warto niczego wyrzucać ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, a nuż kiedyś w niespodziewanym momencie się przyda. Już nieraz mieliśmy takie raporty i doniesienia, że no coś tam ze strefy się komuś przydało. Ktoś pamiętał jakiegoś wykonawcę ze strefy w obcym kraju i od razu pomogło, od razu naprawili. A teraz nasz kronikarz strefowy Siwy próbuje pocieszyć doktora Wiciura, że świat go potrzebuje. Bardzo mi się przydały ostatnio zestawy niemieckojęzyczne ze strefy, głosi Siwy, gdyż brałem udział z moim chrześniakiem, ośmioklasistą, w zdalnym nauczaniu niemieckiego. Z tylnego krzesła dużo mu podpowiadałem, a w kwizie zadanym przez nauczyciela wspólnie zajęliśmy drugie miejsce na 16 uczniów. Także strefa przydaje się wszędzie i o każdej porze. Nie wyrzucać niczego ze strefy, a nuż się przyda. Mam nadzieję, że do tej pory był płodozmian w strefie, bo to należy się słuchaczowi, jak doktorowi Wiczurowi Buda. Przypomnę też, że leitmotiv się należy. Leitmotiv dzisiaj bardzo właściwy. Brewerie na ferie. Ferie wreszcie w jednym momencie w całym kraju, bo przeważnie bywało tak, że doktor Wiczur ciągnął ten leitmotiv przez 6 tygodni, a teraz porządnie raz, no może dwa. Poza tym słuchacze mówili: doktorze Wilczurze, ale u mnie to żadnych ferii nie ma, chyba że u was tam w Warszawie. A teraz jest tak, jak powinno być. W domu trzeba siedzieć, strefy rock'n'rolla wolnej od Angola słuchać. Wspomniałem coś o płodozmianie. No właśnie, jeśli komuś zestaw austriacki się podobał, to chyba teraz na przykład może umyć okna przez 7-8 minut, ziółka sobie zaparzyć. Pewne kłopoty z wymową tego zespołu mogą być. Właściwie można by go zaliczyć do grona naszych zespołów, których nazwy nigdy nie uda wam się zapamiętać ani wymówić. Ponadto zdaje się, że nawet ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola to języka węgierskiego no nie rozgryziesz. Uwaga, będę próbował mówić po węgiersku. Nazwa zespołu: Tisto no Cielfeli. Lassan! Lassan! Lehetünk minden! Érzem! und der Sterbe lebe ich und der Mantine. Lilo Kinder Uso, hat es in dir mehr zu Aron. Zwarab zu mir rede, und ich schil aschi zu meine. Aludjatok, küldjetek e-mailt a strefa@polskeradio.pr. Doktorze Wilczurze, prosimy następny zestaw, żeby był z melodią, z linią melodyczną. A póki co u nas Węgrzy. Nie wiem, czy to dało się wysłyszeć. Tym bardziej, że ci Węgrzy czasem to Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare. Czyli co, chyba w sanskrycie. Ale po węgiersku też to było. Zresztą w przypadku tego zespołu, uwaga, wymawiam nazwę Tistona Cielfeli, czyli prosto w cel. Nie ma to żadnego znaczenia, bo i tak słów nikt nie wysłyszy. Pięknie prezentują się tutaj wszystkie znaki diakrytyczne, zarówno w nazwie zespołu, ale także w tytułach. Więc z wielką rozkoszą wpiszę ten zespół Tistona Cielfeli z Węgier na naszą skromną, drobną, niepozorną podstronę strefy, gdzie nie tylko lista utworów i to ze znakami diakrytycznymi w tytułach, ale także odsłuchy tych audycji, które były, bo ze strefy nie można niczego wyrzucać, a nuż się ten zestaw węgierski na coś komuś kiedyś przyda. Na przykład ktoś by chciał skomentować wypowiedź jakiegoś znajomego Węgra i powie Tistona Cielfeli, a prosto w cel. Co prawda nie potrafię sobie wyobrazić takiej sytuacji, ale wiesz, niech będzie to. W takim razie z serii nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się zapamiętać ani wymówić, Tiston a Ciel Feli, odkładamy strefa@polskieradio.pl. W audycji oprócz doktora Wilczura to czasami głos mają też słuchacze i nasz stary, brzydkie słowo, stały kumotr Krystian pisze. A no właśnie, to przez Krystiana. Tak, to wina Krystiana, że Austriacy mają najgorzej w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, dlatego że Krystian swego czasu nadesłał ciężarówkę płyt niemieckich i jeszcze chyba połowy nie przerobiliśmy. No to wszystko wina Krystiana, nie doktora Wilczura. Gdyby ktoś chciał na doktorze Wilczurze wieszać psy, nie jestem właściwą osobą. Krystian donosi. Dawno nie pisałem, więc uprzejmie donoszę, iż ostatnimi czasy dokonuję odsłuchów ze strony, ponieważ ze względu na cykl produkcyjny w porze nadawania audycji byłem w pracy. Nie idź do pracy, nie idź do pracy. A nie mówiłem? Nie wiem, jak się panu udało, donosi Krystian, tyle urlopu zachomikować. Mnie 2 tygodnie zostały, ale cykl produkcyjny w moim zakładzie wygląda zupełnie inaczej. strefa@polskieradio.pl. W tej i innych sprawach, co komu na wątrobie, na sercu leży oraz na innym organie, my to wszystko tutaj zbieramy, a ponieważ mamy pluralizm między 2 a 4 w nocy, z niedzieli na poniedziałek, no to wszystko można, to czytamy sobie takie Michałki. Była prośba, tak? Żeby była linia melodyczna w następnym zestawie. Oczywiście, dlatego że płodozmian należy się słuchaczom strefy jak doktorowi Wilczurowi Buda, tylko nie wiem, czy taka linia melodyczna się spodoba. Z Francji Li Wampas. Sanglier, ça te dzięki słowa.